كذلك الله سبحانه وتعالى الانترمشن إبليس عليه لعنة من الله. يالي يلو بيتا يمي بيتا بقدر يا الله سبحانه وتعالى لوت وتات وكاوكة الأرض لبين يا آدم فموجن أهلياك نا إبليس حفف الحرب فانا مبنباني إبليس anahangaika na anatumia juhudi kumtoa Adam pamoja na kizazi chake katika lile lengo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuumba Adam pamoja na kizazi chake. Harbu hii ilianza toka huko, toka hawajateremshwa, mapambano yalianzia huko. Sitaki kusema sana kwa sababu wakati hauruhusu sana, lakini baada ya kuteremshwa katika ardhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaleta miongozo, akaleta miongozo, na yoyote ambaye atakayefuata mwongozo ulioletwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi mtu huyo hatakuwa na hofu wala hatahuzunika. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameleta mitume, mitume ipate kuwaelekeza watu namna gani wataweza kumwabudu Mola wao. Allah Subhanahu wa Ta'ala akateremsha vitabu. Vitabu hivi ni mwongozo kwa wale mitume, iwe ndio rejea zao katika kuwaelekeza na kuwafundisha watu, lakini kadhalika ndio rejea, ndio reference zetu katika mambo yetu yote ya dini yetu na dunia yetu. Jumlatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kwa lengo maalum, na kila mmoja atakiwa lengo hilo alitimize, si kwa khiari bali ni kwa lazima. Atakayetimiza lengo hilo atalipwa malipo stahiki, malipo mazuri, na yule ambaye hakutimiza lengo hilo basi malipo yake ni moto wa jahannam. Nasalullah salama wa alafia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kwa lengo la kufanya ibada, lengo la sisi kumtekelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada. Yapaswa kwa kila mwanadamu ajue lengo lake la kuletwa duniani, na mwanadamu ambaye ana akili iliyokuwa salama, mwenye akili ambayo ni sarihi salimu, ni yule ambaye anajua lengo lake katika kila kitu. Wanadamu wengi sasa hivi si wa kweli mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja anajua kwa nini amekwenda kuposa akaoa, ajua lengo la kuoa, si ndio? Mtu mpaka akatafuta mke, hujui lengo la kuoa, umejiolea tu. Kila mmoja akitoka asubuhi akirauka kwenda katika shughuli zake, ana lengo ataka alitimize. Lakini tumeshindwa kufahamu lengo la sisi kuwepo katika ardhi hiyo, na kama tumefahamu, tumeshindwa kulitekeleza ule wajibu wetu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kwayo ametuumbia, au kwa ajili ya wajibu huo Allah ametuumbia. Tumeshindwa kutekeleza ibada kwa Mola wetu. Watu wengi tumeshindwa kutekeleza ibada kwa Mola wetu. Tufahamu haya maisha ni ya kupita, Haya maisha ni maisha tunapita, na kuna ambaye ametuleta. Hili halina shaka. Hili halina shaka. Walopinga hao malahida wamepinga tu. Lakini kila mmoja anafahamu ya kuwa nyumba nzuri inapoonekana, nyumba ukikuta nyumba ina madirisha, ina paa, imepakwa rangi, ina kila kitu ikaitwa nyumba, kila mmoja anajua yuko fundi aliyotengeneza. Alaysa kadhalik? Au yupo katika sisi anaidhania nyumba hii imejitokea? Hakuna. Mmoja katika ahli alilmi alifanya niqash na malahida. Alifanya niqash au debate na malahida. Malahida ni watu wale wa communist, watu ambao wanaona hakuna aliyeumba huu ulimwengu na maisha haya yamejitokea. Kama huu ulimwengu ulikuja tu by chance au vitu vilijitokea, hakuna ambaye ameumba. Kwa mmoja katika ahli alilmi alifanya nao niqash, kulikuwa kuna mauid, kuna appointment au promise tukutane saa fulani. Fataakhara hadha al-alim, akachelewa kidogo ile ahadi. Na ilikuwa ahadi hiyo ni kuvuka mto, yani sehemu ya makutano ni kuvuka mto. Alipofika katika mauid, wale mabwana jambo la mwanzo akamlaumu, kwa nini yani hukutekeleza, yani hukuja kwa wakati? Kwa kwanza akatiwa kasoro, shehe gani, mwanachuoni gani, msomi gani, hata ahadi umeshindwa ukuja kwa wakati? Akamwambia, sikizeni, nilipofika ng'ambo ya mto, pale ng'ambo ya mto nilikosa kitu cha kuvukia, lakini wakati ninasubiria labda kama nitapata kitu cha kuvukia, kuna mti pembeni ukaanguka, ule mti wenyewe, alafu ule mti ukajitengeneza, ukajitengeneza yani kama ni kijidau kijimtumbi, alafu ule mti ukaja ukanambia panda. Ndio hapo nikapata nafasi ya kuja, lakini vinginevyo ningechelewa kabisa au nisingekuja. Wale malahida debate ni kwamba huu ulimwengu umejitokea, ndio fikra yao, hakuna aliyeumba. Wale malahida wakamtia tena taan jambo la pili, yani mti ujiangusha wenyewe, mti ujitengeneza kidau wenyewe, alafu mti huo ndio uje ukwambie twende. Huu ni mti wa ajabu sana. Mti gani yani utajiangusha ujitengeneze kidau? Akawaambia, yani hapo debate ikawa ndio imekwisha. Akawaambia, kama mnashangaa mti kujiangusha ukajitengeneza kidau wenyewe, kama hilo limekuwa ni kubwa, na hali ya kuwa nyinyi mnasema huu ni mwangu wote, ardhi hii, hii mbingu, nyota, mzunguko wa jua na kadha, wote wamejitokea, kama kidau mnaona hakiwezi kujitengeneza wenyewe, mbingu na ardhi jitengeneze wenyewe. Kwa hadha akhiru ish al-niqash, ikaishia hapo. Mpo? Melewa? Sasa hizi fikra kwamba hakuna aliyeumba ulimwengu, sio vitu vimejitokea by nature, sio vitu gani, watu wengine wanasoma kwa masomo. Hizi ni fikra potofu. Sisi tumeumbwa na aliyeumba ni Allah subhanahu, wala sio natural power. Wanapia kuna maneno ya natural power, tu hivi nature ndio nini? Nature ndio nini? Aliyeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ametuumba sisi na kila kitu, na lengo la kuumbwa ni kumwabudu Allah subhanahu. Lakini baada ya haya maisha kuna kufa, ni nani anapinga kifo? Nani katika sisi apinga hakuna kufa? Ule kwetu kuna bwana mmoja, natazani ni mtu kidogo ana matatizo ya kiakili, afahu Allah. Bwana mmoja amedai kwamba yeye ni Nabii Elia au ni mtume Elias, amerudi kule kwetu. Ilipelekea mpaka watu kufanya naye munakasha, mashehe ambao hili jambo lilisimamiwa na kamati ya mufti. Sasa hivi katika mambo anaodai ni kwamba anasema hakuna kufa, na atakayemwamini yeye hafi. Kila siku atazidi kuamini, itakuwa na matatizo kidogo yake, ni Allah amsamehe. Kweli tunaona watu wafa enda zikwa, basi hili pia linahitaji dalili. Sasa kuna kufa. Sasa makafiri walichokipinga ni baada ya kufa, hakupinga kufa sababu walikuwa wanaona, lakini baada ya kufa mtu akaharibika, akaoza, mifupa ikaoza, huyo anaweza kufufuliwa. Wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim qala yuhyiha qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal mara. Waliona huu mfupa ukioza, huu waweza tengenezwa tena huu, lakini ikatupigia mfano, yani kwa maana kaonyesha jambo hili kama haliwezekani, lakini Allah anasema amesahau umbile lake. Umbile lake ni maji, mwanadamu sio sisi. Yani hapo tunaona tuna mifupa, waweza kupiga ngumi ukutani, waweza kuvunja kitu kwa maguvu uliokuwa nao, lakini asili yako ni nini? Ni yale maji. Maji yamezaa mfupa, au si? Sasa huyu anashangaa mfupa kurudishwa ulioza. Mbona amesahau wanasi ya khalqa, au amesahau umbile lake, kwamba huu mfupa unatoka kwenye maji? Maji yaliyosababisha mfupa mtu akawa na maguvu anabeba kilo 100. Ni yale maji yako unaotoa yale. Yaani yale maji yanotolewa yale mbegu za uzazi. Ndio katokea jitu lina maguu kuweza kwenda kilo 100 hapa kila sana zinazilia. Sawa. Sasa hawa bwana walipinga kufufuliwa, lakini hawakupinga kufa. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Ala kulli hal 'ibadallah, sisi tumeumbwa kwa lengo maalum. Lengo la kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya maisha haya kumalizika, tutafufuliwa. Na tukifufuliwa lazima tutaulizwa. Je, tumetimiza lengo hili kwa kiasi gani? Ibada ni nini? Ibada kama walivyosema ahlul ilm, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batin. Ibada ni kila jambo alipendalo Allah subhanahu, iwe maneno yawe matendo, ni ibada. Ibada ili ikubaliwe yahitaji sharti kuu mbili: al-ikhlas wal mutaba'a. Ibada yoyote ili ikubaliwe ni lazima kupatikane sharti kuu mbili: al-ikhlas. Tazungumza mtu kashakuwa Muislamu tayari, ana baligh aqil, ili ibada yake ili ilazimike kwa kiibada na ikubaliwe, ni lazima ibada hiyo ipate sharti kuu mbili. Ya mwanzo al-ikhlas, innamal a'malu binniyat, wa hadha shartu, na sharti hii au hii ni sharti ya al-amal al-dhahir au dhahir al-amal. Sharti hii ni sharti ya yale matendo ya dhahir, yale matendo au nje ya matendo, ni sharti ya dhahir al-amal, nje ya tendo la mtu, batin al-amal. Ikhlas ni sharti ya ndani ya tendo la mtu, moyoni. Ili ikubaliwe ibada yetu au ibada zetu, ni lazima tutende kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. sharti ya ikhlas ina kinyume chake. Kinyume chake ni shirki kwa aina zake zote, shirki kubwa, shirki ndogo. Ibada yoyote atakayetendewa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibada hiyo haikubaliki. Faman kana yarju liqa'a rabbi faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Mtakiwi ibada ya Mola wako umshirikishe yoyote katika ile ibada, uifanye lillahi tabarak wa ta'ala. Ibada ikiingia shirki haikubaliki. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط إخلاص. تكيكوسا إخلاص تكيكوسا كوزيتين عبادة زيته لله تبارك وتعالى عبادة هزو عزكو بلك نتنوى الشرك كينجية كتك عبادة يا باطنيش. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تنكب وحي غير نولو بيت قبل يكو إكيو أتفن الشرك ليحبطن عملك ما تنبو يكو يوت يتبطلك ولتكونن من الخاسرين لو تكوني كتك وينك بتخسارة. شركي كينجية كتك عمل, شركي كينجية كتك عبادة, yafuta yabatilisha ibada zote. Maneno haya anaambia Mtume alayhi salatu wasallam, tumekupa wahi wewe na waliopita kabla yako katika mitume, la in ashrakta, ikiwa utamshirikisha Allah, la yahabitanna amaluka, matendo yako yatabatilika yote, wala takunanna min alkhasirin. Shirki ni nini? Iko haja kwa Muislamu kuijua shirki au haiko haja? Eti iko. Wewe unapokuwa una gari lako, ili gari lako ulitunze vizuri na liweze kuishi kwa muda mrefu biidhnillahi ta'ala, ni lazima ujue mambo ambayo yanaweza kuishambulia gari, yanaweza kuharibu gari. Gari inapokuwa kwenye mwendo, iwe na maji isteka chemsha, injini ikaungua, kuna kumwaga oili, au sio? Tufanye atufanye? Wale wenye vipando, tubadilisha oili atubadilishe? Lengo nini sasa? Kuhifadhi nini? Chombo chako. Je, iko haja ya kujua mambo yanobatilisha matendo yetu au haiko haja? Tunatakiwa tujue tu oili usipoimwaga basi gari yaweza, injini yaweza kufa. Huko twajua au sio? Huko una kuku wafuga, wajua kila kitu, maradhi ya kuku, kuku ana mafua, maradhi ya mafua, dawa yake, huko wajua au sio? Huko huko hujui. Si ndio Uislamu wa leo? Yaani mtu ajua kuku wake, maradhi ya kuku, dawa ya kuku ili kuku asije akafa. Lakini hujui mambo gani yanaweza kubatilisha amali zako. Hilo hujui. Lakini maradhi yanashambulia kuku hayajua. Si ndio? Sema eh. Ndio hii jamii yetu, hii jamii ina matatizo mengi sana, jamii ya Kiislamu. Yaani mtu aishi tu kazeki aswali atoka. Lakini kuna mambo yanaweza kuharibu swala yako, hayajua. Wewe wafunga kila mwaka, kuna mambo yanaweza kuharibu funga yako wayajua? Bali waweza wewe kutoka kabisa katika Uislamu, wayajua mambo yako? Hivi mnafahamu kwa kuna watu walikuwa wanaswali nyuma ya Bwana Mtume alayhi salatu wasalam na walikufuru? Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani. Hawa ni watu walikuwa wanaswali nyuma ya Bwana Mtume alayhi salatu wasallam, watu walikuwa wanatoka katika vita ya Tabuk, lakini walizungumza maneno ya mzaha dhidi ya Bwana Mtume alayhi salatu wasallam, dhidi ya masahaba. Na unapomfanyia istihzaa Mtume umeifanya istihzae Qur'an na umeifanya istihzae nani? Allah alimwita Mtume alayhi salatu wasallam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da iman. Maelewa? Na huyo bwana ambaye aya iliteremka alikuja kwa bwana Mtume alayhi salatu wasallam, huku kashika kamba ya mtume ya ngamia, akimwambia kunna natakallam haditha rakbi, sikuwa kuzungumza maneno tu, maneno ya msafarani. Unapokuwa kwenye safari, basi maneno tutaka tukate msafara usiwe mrefu, twajichangamsha tu, sio kama ilikuwa tuko serious katika kusema. La ta'tadhiru wana sito ya udhuru qad kafartum ba'da imani. Sasa kama hao waliosali nyuma ya bwana mtume walitamka matamko wakatoka nje ya Uislamu, wewe yani huna wakati wa kujua mambo ambayo yanaweza kubatilisha ibada zako, bali huna wakati wa kujua kuna mambo yanaweza kukutoa kabisa nje ya Uislamu, ukawatembea tu na kanzu ya Kiislamu. Huna wakati huo. Lakini mtu atafuatilia gari yake, akashanua pikipiki, enda auliza, atafundishwa pikipiki itu zima hilo kwa mara kapandisha mafuta, shusha kidogo, kakaliwa nyuma na mtu mpaka pikipiki ijue vizuri dini yako ambao ndio lengo la kuumbwa. Huna wakati hivi kweli? Utakuwa na udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kompyuta mtu ataijua, ataichezea, atafanya hivi, atafungua, kafundishwa, zingine miezi sita yupo kozi ya kompyuta. Wewe ukiamua ibada ya swala tu yatakata siku tano, lakini mtu ana kozi ya kompyuta miezi sita, au English language, ana kozi hiyo ya English, atakujua Kiingereza tu, Qur'an, kozi ya Qur'an hakuna, Qur'an kozi hamna, si ndio? Huko huna wakati, huna haja na dini wewe. Lakini jua maisha haya utakufa, na hili ni ibada ndio uloumbiwa, na haya ndio utakaoulizwa mbele ya Allah subhanahu. Sasa hizi ibada zetu hizi tunazofanya ni lazima ziepukane na shirki, na lazima ujue shirki maana yake na suari zake, sura zake au anwaa zake, ujue. Haya ni madarasa yanasomeshwa, na Waislamu wengi tuna maradhi ya kutokutaka kusoma, kusoma dini yetu. Dunia tumepapia, ama huko Mombasa ndio usiulize, watoto wote huko kuwachokosha, ukiwachokoza huko ni Kiingereza, watoto wote wamko na masukuli japo la saba, akishika gazeti la Kiingereza aweza kusoma, si haba. Lakini watizamu Waislamu wanaojua Qur'ani vizuri wangapi? Na kwa nini unajua Kiingereza usijue Kiarabu na wewe Muislamu, na hii Qur'ani yako imeteremshwa kwa Kiarabu, mtume wake maneno ameyazungumza kwa Kiarabu, mtume wako wewe, mbona Kiarabu hujui, Kiingereza wajua? Kiingereza ulikijua tu au watu walijifundisha? Humu mtu akizaliwa tu humu ajua Kiingereza huko? Wafikiri humu Muingereza huko? Humu sio Uingereza. Kule hata usipokwenda shule wajua tu Kiingereza, si wakisikia kwa baba na mama? Humu sisi ni wadigo wengine, watu wazungumza kidigo. Ina maana watoto kidigo wanaweza kujua bila ya kwenda shule, lakini Kiingereza lazima wapeleka shule, wanakuwa hivi wanajua, au sio? Mbona wanajua Kiingereza hawajui Kiarabu? Mbona wanajua kusoma vitabu vya Kiingereza mtu akikaa? Mbona hajui kusoma Qur'an? Na ndio watoto wengi katika jamii yetu. Hapa tuna khiana, tunafanya khiana na dini yetu. Sisi wenyewe tumejifanyia khiana katika dini yetu. Kwa ni lazima tusome. Uijue shirki, kwa sababu shirki ikiingia katika ibada ya haramu ibada. Lakini jambo la pili, sharti ya pili ni mutabaa. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Jambo hili ni sharti ya nje ya matendo yetu. Tumesema kuna sharti ya ndani ikhlas, na kuna sharti ya nje ya matendo yetu. Yale matendo tunayoyatenda yote yawe yana mafunzo. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Atakayetenda amali yoyote kwenye hiyo amali hakuna mafunzo yetu, hakuna sheria yetu, amali hiyo haikubaliki. Mpo wazee? Sizanie kwamba haya ni mazoezi au uko uwanjani tuweza kupiga nyodo, waweza kufanya hivi, waweza kupiga tobo, waweza kupiga kanzu, wanatambua kwetu. Aa, hii dini. Haya matendo yote tunayoyafanya yamefundishwa. Ibada zetu, dini yetu, zile amali zote zimefundishwa. Siku ya Ijumaa sisi tuanza kuswali au tuanza hutuba? Ijumaa, siku ya Ijumaa tuanza hutuba au tuanza kuswali? Yaanza hutuba usio. Alafu inakuja nini? Siku ya hivi? Ah, bora sema hivyo hivyo. Siku ya hivi yaanza swala na nini? Hutuba. Hizi mwembe au mafunzo? Mbona siku ya hivi hatuanzi nini? Hutuba. Mbona siku ya hivi hatusimami tukaanza inna alhamdulillah alafu tukaswali? Watu wa swali alafu watu wa hutuba. Siku ya Ijumaa watu wa hutuba alafu tuswali. Hizi mbembe ni hawa maimamu tu waamua au ni mafunzo? Mbona swala tano tuadhini lakini siku ya swala ya Idi hatuadhini? Kule maimamu tu wamegoma? Au kuna mafunzo ya kutokuadhini? Au sio? Yapo, si ndio? Sasa hii dini kila kitu kimefundishwa. Laiti watu au Waislamu wangelisimama katika mafunzo. Waislamu wanatakiwa wasimame katika mafunzo. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Itazame swala yako unaoswali ndivyo alivyoswali Mtume. Alafu utajuaje? Yaani utajuaje kipimo chako ni nini? Cha kwamba hivi ndio alivyoswali Mtume. Kipimo chako wewe ni nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali siku moja na masahaba zake juu ya mimbar. Akitaka kusujudu anashuka asujudia pale mwisho wa mimbar. Alipomaliza akawaambia masahaba zake, "Sallu kama raaitumuni usalli." Nimeiswali hii swala ili nikufundisheni na mjifundishe kutoka kwangu. Sasa swalini kama mlivyoniona na swali. Masahaba walimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ulimuona? Mimi na wewe tulimuona Mtume akiswali? Ulikuwepo mzee wakati huo? Babu yangu pia hapo. Miaka 1400 na kitu iliyopita. Tulikuwepo? Sisi tunajuaje swala ya Bwana Mtume sasa? Waliomuona Bwana Mtume wamenukulu, wamenakli ile dini au yale mafunzo, wakawafundisha wale waliofuata katika wanafunzi wao, nao wakahifadhi mpaka leo turaf al-Islam. Unakwenda kwenye vitabu unafungua mlango wa swala Sahih Bukhari, watu wameandika Sahih Muslim mlango wa swala, Mtume aliswali hivi, Mtume alifanya hivi. Hilo linahitaji elimu au unaweza tukulijua kwa ndoto? Waweza kulijua ukiota? Waweza kuota? Au waweza temewa mate? Humu hamna masharifu. Si nilikuwa madanganyo zamani kwamba waweza kwenda ukatemwa mate pa ukajua. Wao wasomeshana usiku, toa wasomesha usiku, nyie madanganyo fanya kazi. Zokaambua kachukue kikombe eka katikati ya mvua pale, kijae maji. Katikati sio kwenye mtirifu, katikati. Alafu leto. Ambua sheka asomea alafu utapata elimu. Basi kazi yako wewe kulima mashamba ya mashehe sio haramu, lakini kazi yako wewe kubwa ni mama shamba na kwenda kuni alitoa shehe. Alafu watoto wao ndio wa mabwana wao wasomesha watoto wao nyimbo ya bakuni, si ndio? Kwa mweza jua kwa kutemewa mate, anaendeni mkatemewe mate. Hakuna bwana, njia pekee ni kusoma ukajua Mtume aliswali hivi. Kama kuna mtu wakati wa Bwana Mtume aliingia msikitini, Fasallama ala rasul alayhi salatu wa salam. Akamsalimia bwana mtume, akenda akaswali yule mtu. Alipomaliza swala akaja kwa bwana mtume. Mtume akamwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nenda ukaswali wewe hujaswali. Rudi ukaswali wewe hujaswali. Si bwana mtume kwamba alipinga kama vile kiambwa yule sio fundi, japo anacharahani anashona pia yule sio fundi. Maana yake nini yeye sio Swahili humu. Sasa mtume akamwambia rudi ukaswali wewe hujaswali. Sio kwamba yule bwana hakuna matendo aliyotenda, alipiga takbira akarufu, lakini kuna mambo aliyokosea. Kwa mtume akamwambia rudi ukaswali hujaswali. Akaja tena mara pili. Rudi ukaswali hujaswali. Akaja tena mara tatu. Rudi ukaswali. Yule bwana anamwambia la uhsinu ghairaha. Siwezi zaidi ya hapo. Yaani siwezi patia zaidi ya hapo. Huo ndio uwezo wangu. Fa'allimni, nifundishe basi. Mtume akamfundisha swali. Sasa kama watu walikosea zama hizo za bwana mtume na wakafundishwa swala, wewe utaki kufundishwa swala? Wewe utaki kusoma swala yako? Swala za kuiga. Tukisimamishana hapa tukiambizana, hem kila mmoja isome at-tahiyatu vizuri, wewe wengine wakatoka nje hapa. Hamna mtukizi. Mtu akuu mikono yuko chini huko. Tanzania fanya mazoezi. Hii mikono ukiruku kuna sehemu ya kaa. Ndio. Mikono ikinyanyuliwa sio hivi. Umwini. Ya Allahu Akbar. Umemwona nani? Mtume mikono alinyanyua hadhu wa mkibaihi au hadhu wa udhunaihi. Wewe umeona ananyua Allah. Hii hadhu wa nini? Hii ni hadhu wa sadrika itakuwa nao. Au sio? Mwini kabisa mtu. Au mwingine Allah ashika masikio. Man alamaka hadha? Hii kwenda kushika masikio la hii bid'a. Allah Allahu Allah. Hii man alamaka hadha? Anakufundisha na usijifanyie tu mwingine kitu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Wewe anakufundisha unyanyue mikono na. Kwani hii swala haina mwalimu? Yaani wadhania hii swala haina mwalimu. Labda watu wameirithirithi. Hii swala ina mwalimu wake. Kwa lazima tusome wazee. Yaani hatuwezi kukimbia. Hatuwezi kukimbia kusoma dini. Vinginevyo tutafanya ibada hali ya kuwa wainga. Na hii ni sifa ya an-Nasara. Vinginevyo sisi ndio kazi yetu kuabudu lakini elimu hatuna. Hii ni sifa ya manasara. Wala dhalin manake an-nasara. Kwa nini? Waliabudu pasi na elimu. Al-maghdubi alayhim al-yahudi. Kwa nini? Walikuwa na elimu ya kuifanyia kazi. Kwa sisi natakiwa tuwe baina dhalik. Al-ilmu wal-amal. Al-ilmu wal-amal. Tuko wazee. Ndugu wa Msambweni mko. Na jana nilisema humu mna ule uswahili. Hii miji yetu watu wa humu pwani alhamdulillah. Kwa vile wana historia za pwani, watu walikuja humu na majahazi wakaleta dini mapema, ikafika humu wakafundishwa dini. Kwa watu wakabakia na historia, dini kama vile mali yao. Wewe utakuwa una ghera na dini kuliko masahaba. Lakini walijua dini bila kusoma. Watu kina Abu Huraira walitoka Yaman, kabila la Ad-Daws Yaman walikuja pale. Ahlus Sufa walikuwa ni watu 80 au 100 kama riwaya zinasema. Walala msikitini wasomeshwa dini na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi humu hatuna chochote. Yaani watu ambao wana fadhila ya kumuona Mtume na kukutana naye hali ya kuwa ni Waislamu, ambao ni watu bora hata alomuona Mtume au kukutana Mtume akiwa ni Muislamu hata dakika moja, alafu Mtume akaondoka, ni bora kuliko karne zote zilizokuja. Sisi hatuna ubora wote. Kazi yetu ni siasa, kazi yetu ni mpira, kazi yetu ni mirungi, kazi yetu maskani na mengineyo. Na watuumu tunajua mirungi maruka. Sababu kukwenu kwa serikali mrungi halali, au sio? Kwa mnaona kwa vile kiserikali wafaa na dini yafaa. Mrungi haramu. Mirungi ni haramu. Kula haramu, kuuza haramu. Mrungi chakula. Mrungi chakula, mboga. Mrungi ni katika tayyibat. Sema. Sema uhalali wake kutoka. Na watu wakisema hivyo mimi nasema na nyie pia mashehe mna yenu. Sema. Watu wa Islamu handasa zimewajaa. Fujo. Maisha wa na sehemu zozote zinazoliwa mirungi, tizama matatizo yake ni mengi. Tizama Yaman, tizama Somali, tizama. Kule Yaman ndo usiseme, yani kule Yaman ni mrungi, la ilaha illa Allah. Ndio biashara, watu wana kila mtu mrungi, kila mmoja shavu kimkutaba. Illa man rahima rabbi. Mtu anakuja na fuko lake la mrungi kaeka hapa, aingia msikitini aswali. Kafunga hapa fuko la mrungi. Kitoka huko. Tizama maisha ya handa. Kimbona mtu yuko spidi. Yesu. Fujo. La ilaha illa. Sasa hawa ndio Waislamu wakati huu. Kaya siasa ziwashughulishe, wapigane, watukanane. Mipira huku wafanyiane husuma. Ngozi, ngozi. Yaani mnashughulishwa na ngozi inapulizwa upepo, ngozi. Mpira ni ngozi, ile ni ngozi. Imetengenezwa ikatiwa upepo au hewa. Alafu watu waikimbiza. Yaani wale watu kazao ni kukimbiza ile ngozi. Alafu waingize pale kwenye goli. Ndio nyie mwagombana, mwanumiana, mwafanya kadha. Watu wafanya mambo nyie huku mwaminyana. Mmoja anakasema ingekuwa sisi hii jamii hii ni jamii. Na Allah hukadiria hivi. Sikiliza Ibn Mas'ud anasema, "Man kana mustannan falyastanbi man qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah." كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا أعمقها علما أقلها تكلفا قوم اختراهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه. هم وليتك كشكنجية أشكنجية يا وليكوفة ابن مسعود يا وانبيا ونفوزواك يا يلي صحابة وليكوفة لمصحابة أنا وانبيا هاو لمصحابة وانتومي وليكوا واتبورا كتسا أمه واتوني علمي. Abarra hakuluba, kwanza nyoyo zao ni njema. Watu walikuwa na nyoyo njema. Watu walikuwa amakaha amakaha ilma. Ni watu waliozama katika ilmu. Akallaha takallufa. Ni watu walikuwa hawana takallufu. Yani takallufu ni kuzungumza katika jambo huna elimu nalo. Saba hakuwa na sifa hii. Qaumun ikhtarahum Allahu li suhbati nabiyhi. Hawa ni watu Allah aliwachagua. Ni watu maalumu walichaguliwa ili wasuhubiane na mtume, wanakli dini na wainukuu dini yao, dini ya mtume au dini ya Allah. Ni watu maalumu walioweza kukaa wakamnusuru mtume, wakainukuu dini. Abu Huraira mpaka anafikia anazimia kwa njaa, hakimbii majlisi ya bwana mtume mpaka mtume kafa. Ndio leo qala Rasulullah an Abi Huraira, an Abi Huraira qala Rasulullah, an Abi Huraira qala Rasulullah. Huyu Abu Huraira wangekuwa na akili kama hizi za Waislamu wa leo. Na niwe kama hizi, sisi tungekaa hapa an Abi Huraira qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa jamani, Ibn Mas'ud alisema tamassaku bi akhlaqihi wa tara'iqihi au tashabbahu bi akhlaqihi wa tara'iqihi. Hebu jifananizeni na tabia za masahaba. na zile njia walizopita masahaba. Fa innahum, kwa hakika wao, kanu ala hudan mustaqim, walikuwa katika njia hiyo. Muislamu na wakati wa kutazama mpira dakika 90, lakini huna wakati wa kukaa kusoma dini. Wewe mbele ya Allah utajibu nini? Tena mmeshughulishwa, watu wakitoka katika Premier wanakwenda katika UEFA, mkitoka UEFA mnakwenda sio katika CHAN, mkitoka katika CHAN sio mwaingia katika KILI, mkitoka katika KILI waingia katika kombe la dunia, ukitoka huko kuna Copa America, ukitoka huko kuna suza wanawake, ukimaliza kipindi cha usajili pia mabishania usajili utamchukua yule. Niye bwana hizi kondo zote na fujo zote, ngozi ilo kulizo upepo ilo tuwa hewa. Asa jamani, tanabahu, kuna mambo mengi yameletwa ya washughulishe ya watoe katika lengo lenu. Mtu mwerevu ni yule anaojua lengo lake. Muislamu mwerevu atakiwa ajue lengo la kuumbwa kwake. Umeelewana vizuri? Mimi nisiseme sana sababu sijui mazingira ni mgeni, siko watu watakwenda makazini na kadha, naona watu wanitazama. Wengine hivi. Mwisho sikabakia peke yangu msikitini na wale wenyeji wangu walioleta. Na wengine waweza kuwa wafumilia lakini atizama sana. Naona watu watazama pale. Kwa hiyo hasul al-amr, sisi tumeumbwa na lengo la kuumbwa ni kumwabudu Allah. Ibada ni kila anachokipenda Allah na kukiridhia. Kila analopenda Allah, matendo, maneno, itikadi, tabia, akhlaq, kila kitu ambacho Allah anakipenda na kukiridhia. Na anayopenda Allah na kuridhia amefundishwa, sio masala ya akili, yamefundishwa. Sio masala ya istihsan, haa, ni vitu vimefundishwa. Na hayo matendo au hayo maneno au hizo itikadi au hizo miamala ina sharti zake katika kusihi. Ibada ina sharti zake katika kusihi. Ili iwe ibada ni lazima itendwe lillahi tabaraka wa taala. Usiwe na ria ukafanya ibada yako kwa kuonyesha watu au sum'a, watu wakasikia fanya au wasalisha au wasoma Qur'ani au tawaida ili watu tu wakusifu. Au kwa maana ya sharti kubwa, ukafanya ibada hiyo ukamshirikisha baina ya Allah ukaweka wasita, ibada hiyo haikubariki. Au ukaichukua ibada ukampelekea asiyokuwa Allah, kama vile dua, ukaenda ukaomba kwenye misimu, ukaenda kwenye makaburi, haiwezi kubaliwa. Na shirki kubwa yanabatilisha matendo yote. Kwa hiyo shirki ili uijue, na ndio iliojaa katika miji hii, wala hatuoni woga kusema hivyo, japo ndio miji yetu. Njia za panda, sijui huko njia za panda, ukenda umemwagwa majani, mara nazi zimefunzwa, ngoma za shetani. Hamna ngoma za shetani umu? Hamna ndoko kwetu pia hivyo hivyo, ndio hivyo hivyo. Unguja pia itwa vibuki, ngoma za vibuki zipo. Hii miji ya pani ina shirki. Japo kwa lakini tunazungumza sisi. Huko pia zipo shirki. Nasikia watu wauana huko kwa imani za kishirikina, mara mtu kamlala mtoto wake, imani za kishirikina huko. Paka serikali zimeingilia kati pale. Si maana shirki iko pale. Lakini tunazungumzia sisi Waislamu au katika miji hii yetu. Shirki au dhahira ya shirki iko wazi. Sasa iko haja tusome. Na iko haja tupambane na shirki. Tuielimishe jamii. Maelewana vizuri. Herizi watu zimewajaa. Yaani kuna watu wanaitakiri mtu akizaa bila herizi mtoto atakuwa na matatizo. Kama atakuwa lakini kwa taabu. Wako hawapo Waislamu wao. Na huku Mtume anasema man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Anayeingiza herizi amefanya shirki. Mwanamke akipata ujauzito akafungwa hapa kwenye bega kitu. Kweli sio kweli? Wengine pia mpo misikitini na pia yafanyika majumbani kwa. Mtu anaweza kuwa umeshindwa na mke. Na kanzu vizuri una ndevu lakini mke akakushinda. Ndio maana hii da'atu salafia ileta mabadiliko. ule uwasani uwasani sio tuujua bwana sisi tuujua ujanja ujanja mke hana dini wewe unafika ndevu na nini mke hana dini ana chochote wake hawasomi hiyo sio sunna wewe wasema na kimtoto wako huko kiunoni katua kitu mara mke na nini akuzidi apeleka kwa huko ndipo kwa waganga wewe uko msikitini shura pia wahudhuria shura tunajua tumetoka huko lazima tubadilike ukweli sunna sunna ya kweli wewe mkeo mtoto mke kakushinda acha so wewe mtu wa sunna mke murafu hakuna sunna hizo alafu ni mkeo amlisha maelewa sasa kuna watu waamini hivyo wengine wake zetu wengine watoto wetu sisi tuwaambia watu kila siku tizameni watoto wetu hatuna woga tizama watoto wetu hawana irizi hawana nini hawana mabale hawana mvuge hawana hela shingoni wala kani la alhamdulillah maradhi ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kuna watoto wetu ukiwaona neema ni Allah jicho la tulizana mtoto ana afya kama ni mdogo umeona ana afya nzuri hana hirizi hana bali tumefundishwa usiku mtoto muombe dua kama ni mdogo msomee zile adhkari alale akikuwa mfundisha somo mwenyewe twajua twajua muislamu wajua kwamba wewe ukiota ndoto mbaya ukishtuka ufanyeje sasa hatutaki kusoma ndio maana sasa tumetafuta mibadala ambayo sio ya sawa yaani tunafundishwa na mtume hatuyajui wala hatuyataki kwa hiyo tusomeni tujue shirki sura zake zote usije ukafa umekula hasara kifa mshirikina wewe umekula hasara lakini kadhalika tumesema matendo yetu tuyafanye kwa mtadhara matendo yako yote ukifiwa mtume kafiwa akufiwa mtume kafiwa hajafiwa Mtume kafiwa na watoto wake wote sita kawazika ila Fatima. Fatima amekufa baada ya babake. Mtume salizika watoto wake mpaka wakati azikwa Ibrahim mtume alia sahaba muuliza wa anta ya Rasulullah wewe pia walia. Mtume anamwambia innaha rahma katabaha Allah ala qulubi almu'minin. Haya machozi hichi kilio ni rahma Allah amekiandika katika nyoyo za waumini innal qalba yahzan moyo wa huzunika wal aina tadma na jicho la tuwa machozi wala naqulu illa bima yurdi rabbana lakini sisi hatusemi isipokuwa kwa yale yanayomridhisha Mola wetu wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun watu wanauliza mtume wanajifundisha kila kitu mbona walia kulia yafaa mtume anambia yeye moyo wa huzunika jicho la tuwa machozi lakini hatuzungumzi isipokuwa yanamridhisha Mola wetu lia tuwa machozi usije ukasema isipokuwa na mtume so mtafanyaje mimi ndio shauzoke wa mimi jamani mwanangu mimi jamani chema hakidumu chema hakidumu mbona viko vyema vingi na dumu na hivyo vyema vya duma na kutaka milele au mbuzi ya maskini azali akizaa za dume kisa umeondokewa una maneno mengi wanalama wifi sasa mtume alizika watu walimuona mtume alayhi salatu wasalam wewe maziko yako ndo maziko ya mtume Mwangaishe watu vile futari pamefiwa michango kule mataka nini? Mpike mawali mtume alipika wali. Mtume alipofua na watu wake alipika mapilau. Sema au kama kulikuwa hakuna pilau uweze ukajibu mtu mwingine kulikuwa hakuna pilau. Tende zifue. Sisi tunampaka biskuti, maleta na kahawa mtume alileta tende. Watu wakala. Wakatembezewa masahaba wakajipiga tena. Waangaisha watu tu, mtu amekufa nsanda tu. Gharama za sanda na gharama za kaburi, natakiwa bila gharama zote zitolewe katika tarika. Tunifundishani dini, gharama za kuandaa maiti zitolewe katika mali ya aliyekufa. sana watoto wake na kadha, so mweke madaftari maomba watu. Sabda mtu akuletea, waomba manake wewe. Uomba imekatazwa. Sanda tu ya 1050 maomba. Makaburi vijana wapo tu wamechimba bure. Kuosha tuweza kuosha bure. Kama ni gharama za ile sanda na kujona na ile kaburi haifikia talaki. Haya madaftari mtumbeza tani. Kila kitu kwa sababu ya jahali ya dini imetia uzito katika dini ya Allah. Tizama yule mwanamke alokufa. Ambaye alikuwa usafisha msikiti. Masahaba hawakumjulisha hata mtume. Walitoa udhuru, zipo riwaya ilikuwa usiku, ziko riwaya alikuwa mtume amelala kailula. Lakini tizama jambo la msiba ilikuwa very simple. Watu kafa wameandaa wamezika. Mtu amekufa anachukuliwa, apelekwa kwa mtume anamswalia watu wanaanza kuzika. Hakuna wakimaliza kuzika imetoka. Hakuna watu wa nyumbani, kuna dua tena, kuna hivi, kuna tatu, kuna 40, kuna 60. Haya yametoka wapi? Hebu tuambie yametoka wapi haya? Kama kuna mafunzo yote tuambie kitabu gani mtume alifanya mambo haya? Siku hizi kuna kumbukumbu pia kila mwaka siku anakufa mtu haudi, tuambie ni yametoka wapi? Masahaba walikumbuka hata kifo cha mtume, kwa baba kaa tarehe hii ndio alikufa mtume, ngoja tukumbuke. Mtume na baba yako nani bora? Mtume na shekhe wako nani bora? Kama kuna kumbukumbu za shekhe tuulize masahaba walikumbuka kumbukumbu za mtume? Sababu wao si ndio watu wema? Sasa tujifundishane hii dini. Hii dini imeingiwa na vitu. Dini imechafuliwa, kuna vitu havipo. Mtume alioza au sio? Ndoa za mtume zilikuwa? Mtume alioza watu wake wote wanne wale wa kike wote aliwaoza. Si ndio? Ndoa ilikuwa. Mkaja kilemba ila ajamvi zilikuwa. Semeni. Sema. Mtume alikuwa anatazama siku. Siku ya kuoa. Watu wanatunga ndoa. Ilikuwa. Sema. Sikizi waiba ndoa. Sikizi wanaiba. Ndoa yatangazwa Ijumaa lakini mtoa Jumatatu. Watu wanakuja nyumbani siri. Yote mambo ya waganga ama kuhanga. Kwamba tarehe ile lakini aanze kuoa mapema kukimbiza hasadi. Ndio anafudangaza. Mmepata wapi haya? Mbona hii dini mmeichafua? Mbona hii dini iliyapo safi? Taraktukum ala al-mahattati al-baydha laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Hii mtume dini aliacha mifuata katika njia nyeupe. Tizama yule sahaba aliyokuja kwa bwana mtume. Afwan, yule mwanamke sahabia amwambia mtume nioe. Amejitolea yeye aolewe bure, na hili ni jambo lafaa kwa mtume tu lilikuwa lafaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam farafa basara wasawaba nadhara. Mtume akanyanyua kichwa chake au rafa ra'sahu, akanyanyua kichwa wasawaba nadhara, akamtazama vizuri. Fatata ra'sahu, na mtume akaelemesha kichwa. Pana sahaba pembeni. Akamwambia, "Illa mtakun laka biha haja fazawujniha." Kama mtume huyo mwanamke wewe huna haja naye, niozeshe mimi. Takanionyeshe tu mfano wa ndoa ilivyokuwa very simple katika hayati sahaba. Mtume akamwambia, "Una cha kumpa katika mahali?" Ule bwana akaangua na bwana mtume, nenda katafute japo pete ya chuma. Akenda akahangaika akarudi kakosa. Ah, wewe leo ukiangua pete ya dhahabu waweza ipata ukosa. So ya chuma, ya dhahabu. Kama ndio umetajua mahali yao, wenda mbio Mombasa kama pia iko wenda ichukua waile. Si gramu hata tatu tu. Kwa ile ya kwetu ifike hata 200. Huku labda sumu laki mbili, sumu sema sio 10,000. Au sio? Waileta wajachukua mtu. Yule kaambua ya chuma, kenda kazunguka kakosa. Aja kwa bwana mtume, nimekosa. Izari hadha. Mpokezi. Sahal ibn Sa'd anasema, hakuwa hata na rida ule bwana. Anashuka tu imefungwa kiunoni kwa chini. Juu nguo pia hapo. Mtume akambia ma tasna'u bi izalika. Sasa hiyo nguo yako wewe. Yaani kwa hiyo shuka yako utafanya nini? Shuka mmoja. Ukimpa mwanamke wewe utafanya nini? Tumeambia akivaa yeye wewe utabakia huna nguo. Na ukivaa yeye atakuwa hanalo. Ile bwana akakaa hana la kufanya kwa muda kidogo. Akaenda zake ruwaya nasa. Mtume alifakamiza mtu. Hebu muiteni ile bwana. Akaambia hal ma'aka shay'un min al-Qur'an? Hal ma'aka shay'un min al-Qur'an? Una kitu katika Qur'an? Aambia bwana mtume na. Fa'addada suwara. Bwana akataja nimehifadhi kadha, nimehifadhi kadha. Basi mtume akaambia za uwajituka ha. Nimekuoza huyo mwanamke bima ma'aka min al-Qur'an. Jamaa akachukua mke yule. Hapana mkaja na kilemba. Hapana leti umbani. Hapana al-Fatiha ila hadharati nabii Mustafa. Hapana chochote mambo rahisi. Nye leo ndoa tumezifanya ngumu mpaka watu wazini tu sasa. Si ndio hizo. Harusi zimekuwa na magoma, sio marusha koho, mabaikoko. Mmetoa wapi hii dini ya nani? Mbona mwachafua dini? Ngoma ni haramu, muziki ni haramu. Rusha mwekaje katika jambo ambalo ni laheri? Huyo, hebu tuwe ni makini bwana. Haya maneno tuasema mara kwa mara kwa sababu ndio maradhi ya umma huu. Tumeacha kumwiga mtume na mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwalimu wa kila jambo na dini ilikamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Anasema al-Imam Malik ma lam yakun fi dhalika al-yawm dinan fala yakun fi hadha al-yawm dinan. Jambo lolote wakati ateremka aya hii halimu ndani ya dini haliwezi kuwa leo dini. Kwa hiyo tazama ndoa za bwana mtume alivoza masahaba zake, kulikuwa na mkaja na kilemba kama ilikuwepo, fanya na mama. Kama kuna mahali tu weka mahali. Maelewa wazee? Wana matusumbua sasa hivi. Mtu aenda posa kwa mkaja na kilemba na kitatu au nne kwa kuza kule kwetu. Tena mkaja na kilemba haikopi. Hiyo ina masharti, haikopi mahali waweza ukakopa ukatoa siku yote. So hili ndio uzushwa. Kwa hiyo tazama kila kitu. Wakati ateremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum nilikuwemo. Kwa utapima mambo yako yote, swala, itikadi. Mambo mengine yote wewe yapime. Lakini utayapimaje? Kipimo ni nini? Hivi malaria yapimaje? Sina kipimo chake. Au wenda tu mtu akutazama. Japo kwamba kuna hizo alama lakini pia kuna kipimo cha kupima wadudu wa malaria. Kuna kipimo cha typhoid au si? Kwa kama mambo haya na vipimo, wewe unajua kwenye dini hakuna vipimo. Watu waifanyia tu hii dini ya kiboloo. Kuna kipimo. Kipimo ni? Eh? Kipimo nini? Kusoma. Kipimo ni dalili zilizokuja na hazijulikani bila kusoma. Haya, tuishie hapa. Naona watu sasa wananyuka sana. Ienda saa moja tena hii kazini, au sio? Tuishie hapa. Hizi ilikuwa ni nasaha na ndio maana zimetoka kila saa. Zile za elimu zile. Tutakuwa tuna mambo ya kielimu. Qala ibn fulani tunakuja kusema. Hizi ni nasaha za watu wa huko. Na mimi najua humu ni watu wa pwani. Watu wa pwani wana nasaha zao. Pepo wataumia basi leo sunieni huyo. Ana wakitajiwa ngoma watu waamka. Hakuna ngoma za ndani, hakuna baikoko, hakuna rusharo. Zote hizi haramu. Hakuna kutazamia ndoa, hakuna hivi siku hii ya nuhusi, hakuna. Hakuna mwezi wa nuhusi wala siku ya nuhusi. Yote mambo yamezushwa. Kwa tu wacheni, hakuna njia za panda, hakuna erizi, hakuna nini. Kuvunja manazi, machafua njia. Mtume atuambia katika alama za imani ni imatatul adha ani tariqi ya madatakuwa. Kambia hili badai, hili subhano, badai, jahaz bana, ya ujinga ni maradhi. Katika alama, al-imanu bidu wa sabuuna shuza. A'laha kalimatu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha ani tariqi. Katika alama za imani ya chini kuondoa uchafu njiani. Nye machukua mafusho mwenda mwaga njiani. Hata inge ni kwa nila dini basi, dini ya faa kuchafua njia. Tuwa kia hapa, nisika sema sana, na nasikia raha. Maktafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Jazakum.